مونگا دا خبر ذکر کولا مونگا دا خبر ذکر کولا چه رب العالمین دا اوڑو که سوک دوی بی باسی وی بوزی مونگا دا خبر ذکر کولا چه رب العالمین دا مخلوق پالن کے یو اللہ دے تاغی باندی سورت نال اگرئی تاسو یو لائم آیات سورت نال آیات نمبر 71 اللہ فرمائل واللہ فضل بعضکم علی بعض فی رزق اللہ فضیلت ورکے بعض استاولرا پا بعضو پا خوراک کی اللہ دا خوراک والا ذات تے و فضیلت ورکر رے او بیا ور پسی دعا تے آئیم کیوئی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفظا و رزقکم من الطیبات اللہ وی او بندہ زخوا غزاتیم چی تاتا میں استاد نفس نا بی بی پیدا کا او استاد بی بی آو نمی تاتا زامن او نوسی پیدا کا و رزقکم من الطیبات او رزق در کر اللہ تاسو تا دا پاکنا نا فبل باطل یومنون و بنعمت اللہ یکفرون اے پا باطل ایمان راڑی او پنیامتنو دا اللہ دی او پا باطل ایمان راڑی دی او پنیامتنو دا اللہ دی انکار کئی ور رزق ورکر ان کے اللہ وی و رزقکم من الطیبات رب او پالن کے رزق ورکر ان کے او اللہ دے رب العالمین لائق رب دا مخلوقات دے دغرن اللہ رب العزت سورۃ نال کے اوپر ای دے نبی نمبر آیات دا مسئلہ بیان ہے چھ پالن کے دا مخلوقات یو اللہ دے رب یو اللہ دے رب العالمین یو اللہ دے رب و پالن کے یو اللہ دے دا مسئلہ قرآن کریم کے رب العالمین پہ عجیب انداز بیانولا بعض دکاندار سر خبر ہو کوئی دیوں کوئی رب العالمین رب دا مخلوقات یو اللہ دے آیات اگوری سیم دے ہاں آیات نمبر 86 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبُّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا کلچی شرکان دخلو مشرکان دخلو خدایان و آلوینی نو رب العالمین تو پورد قیامت ہوئی دنیا کے خوئی رب نو من لے آو جیان کے بیا رب العالمین تو ہوئی چھے زمونگ ربا دادی آو زمونگ شرکان حاغا چھے مونگ رامدت کو زیادت آنا رب دا زمونگ آو شرکان دی چھے مونگ تانا علاو رامدت کو دا مسئلہ سورت شعراء کے اگرا سورت الشعراء لگا والا سورت الشعراء دا موسیٰ علیہ السلام اغا مناظرہ اور ربوبیت بانی عجیب انداز سر ذکر کئی دریشتم آیاتو گرا د سورتی شعرا چې موسی علیہ السلام راغلی وې د فرعون سره مشتو گریوان شو، فرعون سره مشتو گریوان دی نو فرعون کی تپوس کئی، قال فرعون وما رب العالمین، ویلو فرعون سره رب د مخلوقات یا سوگ دے رب دا مخلوقات، او موسیٰ رب سوگ دے. نو موسیٰ علیہ السلام ہوئی رب السماوات والارد، رب دا اسمان لو دزم کی دے، وما بینو ما او دا سوچ پمند ردوارو کی دی، رب میں اللہ دے او فرعونا تا رب نمنم، زکر فرعون ویلیو آنا ربکم العالا، زیم ساسو لی ربا لی ربو چت رب زیما اغزان ترب ویلو. نبیا موسیٰ علیہ السلام ددی خبری وضاحت کی و مناظرہ کی چی رب تمی رب السماوات والارض، رب دا اسمانو دزم کی دے، وما بینو ما او دا سوچ پمند ردوارو کی دی، ان کنتم موقنین کہ تاسو یقین کون کی کہ یقین کہ نو فرعون رب میں آسمانوں والا ذات تے عظمتوں والا ذات تے تم رب نے خا نبی آوئی فرعون پویشا چدا موسیٰ نبی ملامت کی او خلق ورتا علم سی چدو گور رب زماس نیلاو بلو منو نو فرعون ہوئی لمن حول والا تستمیون، فرعون ہوئی آیا چاہتا چچا پیر دنو آیا تاسو وکی رئی او رئی او گو رئی چنہ موسیٰ چاہتا رب ہوئی او رئی وکی رئی ورتا پدی باندی دا موسیٰ علیہ السلام توجہم بردو لہو قوم ورطلم سو، لیکن موسیٰ علیہ السلام پل خبرن پریدی ورپسی آیات کش پگشتم کی، قال ربكم ورب آبائكم الاولين، رب ستاسو رب دا مشرانو ولنو دے اللہ، رب ستاسو دے استاو دا پلارانو نکنو ربو. نبیا فرعون ہوئی گورا دا ستاسو آغا پیغمبر چھے دا پیغمبر ہی دعوے کرے دا داخل ہونے دے، مقصد داو چھے دا بی موسیٰ نبی تا غصور شیو دا خپل خبر دا ربوبیت پریدی چلا رب دے. نبیا موسیٰ علیہ السلام داغی جواب کی رب المشرق والمغرب وما بینهما، رب دا مشرق و دا مغرب دیوا چی پمند ردوارو کی دی، اللہ دا دی رب دیو فرعون رب تنیخا، ان کنتم تاکلون کی تاو داکل نکارا غستن کی. نبیا فدی خبر فرعون تا قار ورگ غصہ ورگا او اعلان کی لئن اتخذت الهًا غيري كچرونی او تا الہ سوا زمانہ او موسیٰ لا جعلنک من المسجونین، خامخاو بگردوم تا دا جیل والونا جیل تا بدوا چوما. دا مسئلی مکوا گورا دا مسئلہ دمرا عظیم مسئلہ وا چی موسیٰ علیہ السلام دا دی مسئلی دعوت دا فرعون دربار کی ورکلو، فرعون جان طرف ویلو، نو موسیٰ علیہ السلام ورکوئی رب السماوات والارض وما بینهما، بیا موسیٰ علیہ السلام ہوئی ربکم ورب آبائکم الاولین، بیا موسیٰ علیہ السلام ہوئی رب المشرق والمغربی وما بینهما ان کنتم تاکلون. داد ربوبیت والا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام دیر وزور شور سر بیان کرے گا فرعون تا. نمانا الحمدللہ صفتنا دخدائی تو بلال رضی رب العالمین چپالن کے دتول مخلوقات دے، الحمدللہ مناسب صفتنا اللال رضی شرب دا مخلوقات دے، یا الحمدللہ لائق دا حمدنو دے اللہ رب العالمین چی پالن کے دتول مخلوقات دے الرحمن الرحیم ہر کلا چی صفت دولویت اور ربوبیت ثابت کے جانتا نو اس صفت در رحمانیت ثابت ہی جانتا اور دغیر میں نفی کئی شکر رحمان ذات خزیما سنگ چرب زوما الہ زوما نو رحمان اور رحیم ذاتم زیما دا صفت رب العالمین جان تو ثابت ہے اور دغیر میں نفی کئی چرب زیما بل سکھ نشتا اگر سورت انعام اگڑا وم سپارا سورت انعام قل من ما فی السماوات والارض وایا اے نبی ہر چاہتا چی پاسمانو کی دیو پسمکا کی بلکہ قل زما نبی بیتا ہوا لمن ما فی السماوات والارض چال ار اختیار دے داسو چی پاسمانو کی دیو پسمکا کی قل اللہ وایا اے نبی بیتا اللہ لر اختیار دے کتبا علی نفسی الرحمہ مقرر کری دا اللہ پپل جان باندھی مہربانی اول زلا اللہ مہربانی مقرر کری پپل جان دا صفت اللہ درحمانیت چاہتا ندے اور کرے جان تے ثابتے ہو دا غیر نے نفی کی قطب آلہ نفسی الرحمہ مقرر کری دا اللہ پپل جان باندھی مہربانی اول زلا لتا حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام فرمائی سبقت رحمتی علی غضبی حدیث کچھ دے چلاوئی زما رحمت زما غضب نہ اڑان نشے دے اول انسان تا زما رحمت رسی کلچ انسان اگر رحمت ٹکراؤ کی نو بیا رب العالمین غضب پا خلق نازل شی بیا اور بان غضب راشی نو کتب علی نفس الرحمہ مقرر کر دا اللہ پفل جان باندھی مہربانی دبے وجن نبی علیہ السلام ویلو کتبا سبقت رحمتی علی غضبی دایات او دادی سنو دوار و مقصد دادی چی رحمت در رب العالمین وجودی صفت دے او داد آگا دا وجود نہیں کار چی کل رب العالمین در رحمت معاملے او بند سرو کی او دے بیا اگر رحمت قبول نکی داغیز کفرانو کی ناشکرو کی نو رب العالمین پی بیاق پل غضب نازل کی دارنگی سورت مومنو گرا چی فرشتیم دا اللہ دا رحمت قائل شوی دی سورت مومنو گرا سورت مومن وہ آیات تھے الذین یعملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون بی آغا مخلوق فرشتی چوچت کرے دے عرش دے رب العالمین او آغا مخلوق و فرشتی چچا پیرا دے عرش ندی یو سب بیونا بیام دے ربیم تسبیح وی پامدنو دخفن رب ویو منو نبی او ایمان راڑی پر اب ویستغفرون للذین آمنو او بخن غواری آکتا ہوتا چی مومنان دی او وی دا فرشتی پا دعا کی مومنان ہوتا ربنا وسیط کل شین رحمان اے رب زمان وسیتا رسید لے کر کل شیناری و شیتا رحمتن پر رحمتوں میرا بانی و علمن و پہلم سرا گر فرشتیم در رب در رحمت کائی لی دی چی ربا تا رحمت آری و شیتا فراہ دے استا علم نو دا اور رحمان الرحیم عام میرا بانی والا ذات او خاص میرا بانی والا ذات تے دا شان سورت فرقان وګورئ. آل کم دا صفت د رحمانیت الله ځان ته ثابت ای او د غیر نه نفی کوي. سورت فرقان مومنون نور فرقان انبیاء پسی سورت دی نا بلکہ مومنون نور فرقان نور پسی دی. یو کم شپیتم آیات اللہ فرمائی نلسم سپارا الذین خلق السماوات والارض اللہ ذات سے پیدا کری دی اسمان عظم کی وما بینهما او آغا چی پمنزلی دوارو کی دی پمقدار دشپ گرزو کی ثم مستوى للرشی بیا استوا کری دا پارشا الرحمن میرا بان ذات دی اللہ فسأل بیہی خبیرا بس سوال کوا ددنا او بے ممی خبردار فسأل بیہی خبیرا یعنی یجدو بیہی خبیرا اوبمومی دلرا خبردار اللہ نے سوال کہا الرحمن مہربان ذات تھی اگر یو طالب کوئی اللہ یغضب ان ترکت سوالو وبنی آدم ہی نے سل یغضب اللہ ذات تھی کہ سوال تھی نکے خفہ کی گی او بندہ اگر دیکھ سوال تھی کہ نو پہختو خفہ کی گی وراشد رب نو غوارا رب آغا ذات تے چستا پر سوال کولو خوشحالی کی او رب آغا ذات تے چکوار تنا نو خفکی کی لکے او حدیث کے مراجی رب آغا ذات تے چپا غختو باندی خوشحالی کی او بندہ پا غختو خفکی کی الرحمن الرحیم دا بوزن فعلان یعنی مانے دا عمومیت دا دارنگی کمانہ دا فعیل سرشی کبیا با دا خصوصیت ترا مہربانی آمدہ ہر چاہتے ور کرے دا گرے دنیا کی مہربانی آمدہ اختے مور کرے دا سنڈا میخیتے مور کرے آتیتے مور کرے دا او غورو کی ان کی میگی او مجھتے مور کرے دا دا عام مہربانی دا او خاص مہربانی الرحیم آخرت کی اب بلکہ پر دنیا کی خاص مہربان ہوں دے لگا تاسو گوئی اوخ او سنداو حتی تخپلا ورکلے او میگی تخپلا کچھے دا میگی او سنداو اوخ تاو حتی تا ورکلے اگا بدلو گی نمڑوے او کچھے دا آتی اگا دا سنداو میخ آگے میگی تا ورکلے میگی با دا مورتیان چاو دلشے نو الرحیم عام مہربانی دنیا کی او خاص مہربانی دا دنیا کی او دیم کدا متعلق دا دنیا و آخرت دوارو لشی نبیا الرحمن دنیا کی آم میرا باندے دنیا کی تاسو نظر واچ ہوئی ہر چاہتے دنیا کی ور کرے دا کافر تم و مسلمان تم دا آم میرا بانی او خاص میرا بانی بے پورز قیامت پقل و بندگانوی چاہ مومنان اگر بس صرف نعمتوں دے جنت تا بوجی دا بے خاص میرا بانی کافر نشی بوتلے دنیا کافر تا جنت کرو او آخرت با مومن تا جنت ورکی کافر تنا اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا کو دا مومن دا پارا با جل خانہ ہی کنا او دا کافر دا پارا خوشحالی کافر دپارا با خوشحالی وی اس ور پسی مالک یوم الدین کلا چی رب العالمین صفت دا اولویت او دا ربوبیت او دا رحمانیت زان تا ثابت کا نو صفت دا مالکیت رب العالمین زان تا ثابت ای او دا غیر نفی کئی لکدل توی مالک یوم الدین مالک دے دورج قیامت دل تے گو مالک یوم الدین ہوئی مالک الدنیا والے نو سر صرف دا آخرت مالک ددی جواب دار ہے چداز کا چ دنیا کی یو بادشاہ وی بل نوی یو نبی وی بل نبی نی یو ولی وی بل ولی نی قیامت کی بطول بادشاہان طول انبیاء اولیاء امتنا بموجود وی خوبیاهم اقتدار دیو اللہ وی نو دنیا کی بطریقه اولا رب خو اللہ دے خدا صفت دا مالکیت چی زان تے ثابت کیو دا غیر نے نفی کر دا آخرت پا مرائلو کی نو دا دیو جنا شعال تا دا تمام سیزونا با ختم شوی بادشاہیت دا دنیا آغا با ختمی ولایت داغی باجر ورکو لکی گی نبوت داغی باجر ورکو لکی گی داغی وجی نا اللہ رب العزت دا صفت زان تا ثابت ہے او دا مخلوق نے نفی کئی لگ اگو رہی تاسو زردر راوالا ہوئی سورت زمر اگو رہا پگم آیات در صورت زمر گورا اللہ فرمائی خلقکم من نفس واحدا پیدا کری تاسو د نفس یونا ثم جعل منها زوجا بیا گردول دا دی نفسنا بی بی دادا وانزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج او پیدا کری دی تاولا تا دنگرنا تا کسمنا یخلقکم فی بطون اماتکم خلقا او پیدا کری تاسو پا گیڑو دمین اس تاسو کی پا پیدایش بل سرا بعد دا پیدایش دا درو تیرونا اے اللہ فرمائی یخلقکم پیدا کری تاسو فی بطون اماتکم پا گیڑو دمین اس تاسو کی خلقا پا پیدایش من بعد خلقین فرض پیدائشنا فی ظلمات سلاس پاگا تیرو دریو کی ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا اللہ دی رب ساسو لہ الملک دی اللہ لرا بادشاہی دا لا الہ الا ہو نشتے بلاجت پرک ان کے سوا دا اللہ نا دا مسلو منا چی لہ الملک بادشاہی دا اللہ دا خلقکم من نفس واحدہ دیو نفس نے پیدا کی اور دو قیامت با بادشاہی پتا کئی رب العالمین دا صفت دا خالقیت دا مالکیت زان تصادتو دا مالکیت زان تصادتو کہ مالک زیمہ سورت نساء کو گورا یوسل پگشتم آیات 126 آیات وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لرا اختیار و بادشاہی دا دا سوچ پاسمانونو کی دے و پسمک کی وکان اللہ بکل شیء محیطا او دے اللہ پارے سبانے احاطہ ان کے گر اختیار من یو اللہ دے اختیار پسمک و آسمان کی دے و اللہ چلی گی نبیا اور پسی وئی وکان اللہ بکل شیء محیطا او دے اللہ پارے سزبانے احاطہ ان کے احاطہ رب العالمین دا دا صفت دا علم دا علم اللہ جانت ثابت کر شیخ تیار من زیم پار سپو عظیم نصورت انعام گو رہی تاسو دل سمایات او دیال لسم کل من ما فی السماوات والارض و اے نبی چالر اختیار و بادشاہی دا دا سوچ پاسمانونو کی دیو پزما کی قل اللہ و اے اللہ لرا بادشاہی دا سی بادشاہی لے اجمان نکو ملا یوم القیامہ خام خا جم بکی تاثر د کیا متا شیشک نشتے پراتو دائی کی نگر دائی زان سے ثابت کر ور پسی آیات کی ہوئی ولہو ما سکن فی اللیل و النہار دی اللہ لر اختیار دے دا رسو چی آرام کئی پشپاو رس کی اختیار من اللہ دے وہو سمیع العلیم دا اللہ ورید ان کے اوپر ذات دے دوشان تاسو گو رئی شدی اللہ لرا دا صفتوں پسنگ انداز ثابت تھی سورت فاطر گرا جو اشتم سپارا اللہ دلی دیا لسم آیات یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل بدلی شپ لرا پورس کے او بدلی رز لرا پشپ کی وسخر الشمس والقمر تابع کر دی نور اس بومئی کل یجری لاجل مسمی ہر یو جاری دی تنتی مقرر ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا اللہ دے رب ستاسو لہو الملک دی اللہ لرا بادشاہی دا دی اللہ لرا اختیار دے والذین تدعون من دون اللہ او آکسان چی تاثرہ مدد کیوئی سوا دا اللہ نا ما یملکونا من قتمیر ندی مالکان دا پوستکی دا کجوری دا دکی قتمیر آگا پوستکی چی دا دکی دا کجوری نگیر چا پیر دے اللہ وی دمرا مالک و اختیار نشتا دا کجورے والے ہوئے ذکر چی دا تولا دنیا کی مشہور ہوا اللہ وی ما یملکونا من قتمیر قبل سے مثال کے لئے چاہو پی جندہو چانا وہ کجورے تولا دنیا کی مشہور ہو ذکر دا دی مثال ورکا اللہ وی ندی مالکان من قتمیر دا کجوری دا دکی ان تدوم لا اسمو دعاکم کچھے تاسو را مدد کے ہوئی دی مخلوقات لرا دی غیر اللہ لرا لا اسمو دعاکم ناوی تاسو بلنا تاسو را مدد چھی ولو سمیو مستجابو لکم اللہ لا اسمو دعاکم ناوری تارا مدد چھی او تیوی اوری اللہ ازا ولو سمیو لو پو ممتعنات داخلی قائد دادا بالفرس کوائی وریدہ مستجابو لکم جواب نشی در کو لیتا ہوتا خواہ جواب مالک نہ دے قرآن ہوئی لا اسم دعا کو او دے ہوئی نہ آوری درود آوری خواہ فلانے سے آوری سلام جواب ورکی اللہ ہوئی لا اسم دعا کو نہ آوری استاسو بلنا استاسو فریاد رب العالمین دا صفت جان ته ثابت کا چې ذالکم الله ربکم لو الملک دی صفتون والا اللہ دے رب ستاسو دے بادشاہی بددی اللہ وی دا صفت رب العالمین قرآن کے زان تا ثابتی او دا غیر نے نفی کئی چی مالک الملک اختیار من پورز قیامت یو اللہ دے بل سکنا اللہ کا طول مخلوق محتاج او عاجز دی دارن سورۃ مائدہ گوری تاسو سورۃ مائدہ آیات نمبر 40 سلوختم سلوختم علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض اے تپوی گنا چیکن اللہ له ملک السماوات والارض دی اللہ لرا بادشاہی دا اسمانو دزمکی دا اے تا تیلم نشتو بندا چی دزمکی اسمان مالک دے سوک یو اللہ خط پمس کی گندا روانی بلدربار تا او بندا حتا رب پر خدا له الملک دی اللہ لرا له الملک السماوات والارض دی اللہ لرا بادشاہی دا اسمانو دزمکی دا عذاب ور کئی چالے چی خوشی و بخر کئی چالے چی خوشی او اللہ پارے سمان قدرت والدے پورا بادشاہی دا اللہ دا اختیار من اللہ دے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض اختیار من اللہ دے بادشاہ اللہ دے بل سک نشتا دیو اینا دا دولو سکالو ڈوبا بیڑے رکھ کے سنگے رکھ کے والے کا ریلوی جان پلار روانو یو بڑھائی پلار کی ناستا ہو جڑلی لوی جان سے تپوز کو چا بھائی ولی جاری وی بچیا جارم دلتا ناستے ام دول اسکال ہو شل وی ولی بچ ابائی وی دزوی جن میں پدی دریاب کی رات کشتے کی سوارو او کشتے تولا ڈوبا شویدا تو ناستے ام دزوی دو جنج می ڈوب شویدے بس جارم انو پلوی جانور تو ہی ابھی خفکی گما اس بے رو باسم پلوی جان مٹی ہو آلی دریاب تے لاس ورخ کتل کے چرا کتلی دزول سکار ڈوبا بیڑی ریخ کا چی بیڑی ریخ کا نو بیڑی والا چی کمو آو دول سکالا پسو آو مرشیو کرن پلوی جان لارے اسرائیل علیہ السلام تو ہی اے اسرائیلا در حضور دا کسوڑا را کہا اور تینے در کو وی را کا گورے وی نے در کو وی حضور تیوارتا و پمک دا اسرائیل نے سپیڑا مپاٹلا وی اسرائیل علیہ السلام اللہ تلارو پجراش چی اللہ مانا خوی در حضور دا کسوڑا واغستا در حضور دا صندوق ویرانا واغستا او پمک دا سپیڑا مراکا وی دا چا واغستا وی اللہ تا غصہ ورگا نوی اسرائیل علیہ السلام ورطوئی چھ لوی جوان یادی دو اگران و آغستا وی اللہ ورطوئی چپ چپ پد زمان زور نو چلی گی نستا زور رو پی سو چلی گی دا کفریات مشہور کرل خوا او دیو ایز مسلمان ما پا بیٹکون اجرو کی زمون کلو علاقوں کی چکلا نن نا سلویخ کالا اولان دی یا دیش کالا اولان دی دین نو مونگ دا چو واتو کالو لسو کالو زمون پکور کی بم یو بے کیلنڈر لگے دلو پاگی بگیری والا جوڑو لاس کے بے کچکولو پلاس کے بے کشتی پا بلاس کی را کرے وغالے لکچکول ما دنیانے او دلتا پوزکو چی نیابی بی نیامی جو دوی والو دا سدی ما پا دی پویا کا وی بچے دا لوی زوان دیو دولو سکال دو بیڑے رکھتے اور اس تو بیا نیا می معایدہ شیوا نداو پکورنو کم دا بینر زونڈی وی دا کلینڈر با زونڈی اس کلینڈر زونڈی دا مشہور چیزونو دا پارا مشہورو لو دا پارا گا هغه وخت کې د مشورو اوس خو پې آیاتو لیکي آیاتونه پې لیکي. هغه وخت کې به د لوی ځوان فتوان جوړ کړي په دې پنجاب پلوسم یو کشمیر ته تلو یو مرګری را سره و لالزاده نامه د لاړو کشمیر ته یو بل مرګری را سره علي مراځی دې هوټل کې ګورو لگا آرام بوکو لگا گاڑے بلگا آرام کی دی ہوٹل تو اردن نکی گو گورو چوٹل تو اردن نشو گیر چاپی را دمر لوی حالو دی من رسی تا گورا گیر چاپی را پتوان لگولی چاپی را دمر دمر پری خودی دیو چا داوی پیرانو پتوان دی یو میور کیولی تو بربن وی ننگا پیر دی دادو دی دا کفر آکی دی دی اے دروغ چر تا سمیه کھڑی تاسو تو هم دولت کالا چی بڑای ناستا و جرل اوخ کنو چی دی تو پیمانه وای دا بودایی وای زنیده نا اخچی نو چی دی دروغ باشد دا فیزن باشد دروغ چی وی نا کلی نی وی لوی زوان تی پر زور واغسته که سورا وواره که روح چا تا دا کشتایی والو تی روح نو واپس کرد و دا کفر خبری ما چوا خوا بیڑی رئیستا و بیڑی دولس وی دا دولس لوی زوان ور تذکر وی شد د دول سکال دو بیڑے ریت کے دا چاوے لیو مرا این یا اللہ اسمان سمیتم وانتم واباؤکم ما انزل اللہ بیا من سلطان. سورت یوسف کے وئی دا اللہ نو ویلی دا تا دسان نجور کرو دا مقتدینو دا بیرتیانو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وئی ضیاء النور کی شیخ القرآن وئی دا مقتدینو کار بچی بس ددائی کار کسی کانی بیانول دی سر تو مضبوط خبر بنی او چی زور لگئی نو پدی بلگئی یار دا گورت آلو سپیکر دی بنشی خلق ستناستی پی والب بول کئی لوی بول کئی خلق و دسماتی تناستی و دی قرآن ہوئی دا دی بنشی بیا خدا بانگم ہوا دی کدا اللہ نو منشتے خلق و دسماتی تناستی خیال ہے یا خدا مو آئے کرنا یا بن کا اڈو آئے ما. اب قرآن کے رب العالمین وہی چکل قرآن لستیشی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرآن لستیشی نو تو ورتا چپ شاو غوط ورتا کیدا تو دے بوئی نجی من ٹی وی تناسی ہو دے پلے قرآن وی لکی گی دا قرآن دے بنش ورتا ہے قرآن کے رب وہی تربی سزان تا خدا وی قرآن کے رب وہی چه قرآن لسته شی چپ شورتا غد ورتا کیدا دیوی نه قرآن چپ کم کیوی دا پارا پیتول تروانی خواه کفر تا بو رسی دا موه چه قرآن تیوی دا پارا بند که نا تیوی قرآن تا بند که ویرنن دا کرکت میچو او گنانگاری کی سره قرآن علکا تا تا قرآن وی تا قرآن بند که تا تیوی بند که قرآن تا غد کیدا اللہ در تا وی او تو وینا اللہ استانو منم مولا با قرآن بندی زبا ٹیوی تناستے اللہ اذا ٹیوی دی بندے کا قرآن تکینا لا تسمو لیا دا خود قفار و عمل انو لا تسمو لیا دل قرآن والغوفی قفار و بوی چی قرآن تا غج مکینے و شور کوی الغرز مالک یو اللہ دے مالک یوم الدین مالک یو اللہ دے بل سوک مالک نشتا بل سوک اختیار مند نشتا تو خیالو کئی ترجمے تا یو باس بکو سبا پدی باندی پنفیر شفاعت مختصر خیالو کئی ننے سبق او پرونے استا سداشو الحمدللہ صفتنا دخدائی توب خاص اللہ لردی یا الحمدللہ مناسب صفتنا دخدائی توب اللہ لردی رب العالمین چپالن کے دتول مخلوقات دے الرحمن عام میرا بان ذات دے الرحیم خاص میرا بان ذات مالکی مالک دے یوم الدین دورزی دے قیامتا پیو کرت سرا قرآن پو کرت راغلو یو کرتو ملک یوم الدین ملک وی بادشاہ تا او مالک وی اختیار منتا. نزل تخفل مانا مالک یوم الدین اختیار مند دے دور جد قیامتا. او که پاغذیم کے رچی مالک یوم الدین بادشاہ دے دور جد قیامتا. قرآن کی رب العالمین وی چکل اورد قیامت چی رب العالمین با اعلان کی لمن الملک اليوم نند چا بادشاہی دا رہتا وائی طول مخلوق بغلی والعاری بیا با رب العالمین وی دویم کرت لمن الملک اليوم نند چا بادشاہی دا بیا با مخلوق غلی جواب بنور کئی او نبا ورکولی شده بدلاتا حتی پا دویم دویم سلورم کرت شرب وی لمن الملک اليوم نند چا بادشاہی دا نو آواز بہو چی رب العالمین خپلا مخلوق بچپ کی سوک بجواب نشور کو لے رب وی للہ الواحد القہار نند بادشاہی دا اللہ کی او زرور ذات دا دیو زرور ذات بادشاہی دا بل بادشاہ نشتا بادشاہی قیامت پورز یو اللہ تدا او دا مالک یوم الدین ورطولی وی ذکا یوم الدین یوم الدین چی پاغور دا اعمال و بدلی بول کولشی اصل وی دین اغسطو خرسولو تا یوم الدین ورز اغسطو خرسولو یعنی اعمال با اللہ تی اخلی او داغی پا بدلی که بسوابونو ورکی ذکر وی مالک یوم الدین وی دا اغسطلو خرسولو والا ورز نو قیامت کی بعد سا غصت لکی گی اس سبق خرچی گی عمل با غصت لکی گی او داغی بدل کی اجر او ثوابنا او جنت بور کو لکی گی گوری دا نن انشاءاللہ تر یولو سو پوری درسو شو نو سبابا انشاءاللہ منخوی چی دا وقت شروع کو گو بجی خوچون کی بازی زنانا اغیی درخواست کو چی جی وہ بجو تا مونگ کارون ادھا کور نی ختم کری مونگ با کارون ختم ہو نو کوشش کئی چی دو وقت تا کارون چی سار مصطفیٰ سی لوخی لرگی وین سی جاروگان وائی درشان چائے مائے پخوائی انشاءاللہ روٹائی تا ہو گیا تاسو دو وقت تا کور تا دی کمی زنانا چوری دا قرآن شوکی نی چی قرآن چوری ای بانے مانے نا کہ غیب از استاد خبریں ہوئی نو دا کوشش کی ما کوئی زا وہ بجی بشورو کو گوا نا وہ نا سی دا خپل ٹیم سی دے کا خدا بس آتا بجی سی دے آتا بجی کوشش کوئی چی دے کی لیٹ کی گئی ما او بلا خبرات چی پرون نمونگ در شورو کرو نو پرون او نن سبق ہوئی رو او کوشش کوئی چی آدھوئی دل تراتلو کی بڑیر خیر وی پنسبت دادی چی کورنو کی ہو رہی آل تا بیا سلو نہ ورطا اچھو ہوئی خود ختم پورز با کورنو کی ہو رہی دل بیانی گو رہی خان دعاو کی اس کنی کنی وی دعاو کی دعاو کی اے رب العالمین سمر مخلوق چستا کتاب تناستے ناری نئی زنا نئی رب العالمین عمرنو کی مال اولاد کی زندگو کی ورطا برکتو نواز چھے رب العالمین پریشانی